scared of their controlling crowds. Keep me calm, 'cause I'm scared of their controlling crowds. Here they come. Storm.

Boys. Także wartą Państwa uwagi. A mystic woman on a hill high above the sea. She gives me honey biscuits and peaches from her tree. I cut her winter firewood while she plans a garden spring. But the gypsy road is calling, and I can hear it sing. The gypsy road is calling, it should let me. Should haunt somebody else, but it keeps on haunting me. We had our summer loving, and now our seasons have all gone. The gypsy but there's only room for one. She doesn't really know me, although she thinks she can. She doesn't know that even though I love her, I'm a man who won't stay settled. I'm a man who hears the call. One thing I know, when I go, I won't look back at all. 'Cause the gypsy and it won't let me be. It should haunt somebody else, but it keeps on haunting me. We had our summer loving, but now our seasons have all gone. Gypsy road keeps calling, and there's only room for one. Yeah, the gypsy road is calling, and there's only room for one. At this point, the movie is over. People are leaving their seats. Concessions are closed, and the credits are rolling. Your friends are filling the streets. Your highway was bound for glory, but glory is just on the stage. The glory, a Hollywood story, and time is turning the page. Save yourself, whispered Marley, while you still have the time.

shine on the one that's gonna left me blue. You give me funny looks, Jeff. Yes. But blue moon of Kentucky, just keep on shining. I don't care. Oh, now shine on the one that's gonna left me blue. Jak Państwo słyszą, różne rzeczy działy się w tym studiu, no bo Paul McCartney był w świetnym nastroju od prawie roku. Jego płyta Band on the Run cieszyła się wielkim powodzeniem. No i to była próba stworzenia filmu muzyczno-dokumentalnego, na którym ten sukces byłby jakoś szerzej pokazany. Wykonywano piosenki różne z całego wcześniejszego repertuaru brytyjskiego artysty. Maybe I'm afraid of the way I love you. Paul McCartney and Wings. Występ w studiu, tak jakby koncert, ale bez większej publiczności, nagrywany wtedy i dźwiękowo, i wizyjnie. Uzyskał po latach tytuł One Hand Clapping, klaszcząc jedną dłonią, bo jeden z utworów wtedy nagranych nosił taki tytuł. Dlaczego to nie ukazało się wtedy oficjalnie? Do dziś właściwie nie wiadomo. Poszło na półkę dopiero po latach w takiej serii archiwalnej Paula McCartneya. W 2010 roku ujawniono film. No a teraz wreszcie publiczność dostała cały zestaw muzyczny. Sensacji wielkiej nie ma, bo to znane utwory od dawna, no ale artysta wielkiej klasy, więc płyta wzbudza spore zainteresowanie. Oto jeszcze dwa nagrania Paula McCartneya i grupy Wings z sesji One Hand Clapping. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood. Of my love, and my love does it good. Wow, wow, wow, wow, wow. Cupboard's bare, I'll still find something there with my love. It's understood, it's everywhere with my love, and my love does. My love does it good. Artysta był wtedy w pełni sił i w pełni formy. Zresztą o Paulu McCartneyu można to praktycznie powiedzieć po dzień dzisiejszy. Płyta ciekawa, choć nie sensacyjna. One Hand Clapping Sessions Paul McCartney z grupą Wings. Pozostaniemy w dymie na wodzie w kręgu takich koncertów z niewielką publicznością. Oto Benjamin Sobaniec i Czwarty Wymiar. Przyniesie nowy dzień, że jutro nie minę głowę cały świat. Gdyby można było spojrzeć w dal, byłoby prościej. Odnaleźć sens. Ale jak chcę żyć, jakby jutra nie było, w całości oddać się, pić nektar życia, dopóki starczy sił. Podczas huraganu ocknę się, kiedy znowu zapadnę w sen. Benjamin Sobaniec i Czwarty Wymiar. Nagranie nosi tytuł Dopóki starczy sił i ma podtytuł Life in Befama. Wnoszę, że to nagranie koncertowe przed niewielką jednak publicznością, no i że to jest zapowiedź płyty takiej koncertowej. Zespół Budka Suflera ma także dla Państwa swoją nową piosenkę. Osobliwe sny. dojrzeć złych wieści tren. Nienawiść kipi wrze i piorunem kiełkuje w głowie czarna myśl. Kto z nas obojętnym na to jest? Ja wiem, licznik bije i mój czas kurczy się. Gdy po światło ognia wita dzień, znak, że się zachłanność od lat odbiera rozum nam. Lodowych gór coraz mniej, pustynia zieleni się, piękno świata i roli gorzki po. Budka Suflera nagrała piosenkę Licznik. To wydarzenie, to nagranie wiąże się z rocznicą 50-lecia działalności zespołu. Tekst Bogdana Olewicza do tej rocznicy nawiązuje. 17 dzień czerwca, dziś premiera albumu grupy Kilka Czułości. Zespół Kilka Czułości wydaje dzisiaj swój pierwszy debiutancki album Lawenda. Piosenka nosiła tytuł Nieobecna. To pięcioosobowy skład, nad którym wyraźnie unosi się duch Marka Grechuty. 6 lat po śmierci wybitnego polskiego trębacza jazzowego ukazuje się także płyta Tomasz Stańko Quartet September Night. To nagranie koncertu w Monachium, który odbył się w 2004 roku. Muzyka z tej płyty zakończy Dym na wodzie. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy.